stylu 16 września w Bytowie. Przy okazji wielkiego finału Orlen Lang Team Race. Zapisz się, przyjedź i wystartuj, żeby zmierzyć się ze sobą i ludźmi, którzy kochają kolarstwo. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. We Frampolu na Lubelszczyźnie, w mieście zniszczonym przez hitlerowców, odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary II wojny światowej. Myślę, że to pomoże w leczeniu pacjentów, których nie stać na leki, tak o darmowych lekach dla młodzieży i seniorów, mówi krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii. Papież rozpocznie jutro pielgrzymkę w Mongolii. Dzisiaj przyleciał do Ulaanbaatar. Przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i wojska wzięli udział we Frampolu na Lubelszczyźnie w uroczystościach upamiętniających wybuch II wojny światowej. Miasto zostało niemal całkowicie zniszczone przez naloty niemieckiego lotnictwa, mimo że nie było tam wojska i żadnych strategicznych obiektów. Pani Janina Oleszek we wrześniu 1939 roku miała 6 lat. Do dzisiaj wspomina koszmar hitlerowskich nalotów. To wszystko przed oczyma stoi, bo wszystko pamiętam. Frampol się palił, to my 14 Żydów przetrzymywali. Po dwórku tam tego 4 schronyśmy mieli. Siedzieliśmy cały czas i nocowaliśmy w schronach takich wyrobione, wykopane. I małe dzieci, miałam taką siostrzyczkę, urodziła mi się, to tylko 24 dni żyła, bo przeziębiła się w tych schronach. I tak było. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zaprzestanie starań o reparacje wojenne od Niemiec. Jak mówił, trzeba przypomnieć ogrom zniszczeń, jakich dokonali Niemcy w Polsce podczas II wojny światowej. Dodał, że Polska domaga się od Niemiec ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych reparacji. Porównajmy to do rocznego budżetu państwa, który jest około 600 miliardów złotych. Czyli można powiedzieć, no 10 rocznych budżetów Polski, tyle straciliśmy przez II wojnę światową, przez niemiecką okupację i my tego nie możemy po prostu odpuścić. Polsce to się należy. Polska dzisiaj byłaby zupełnie w innym miejscu, miejscu rozwojowym. Mielibyśmy dużo, o wiele bogatszym, zasobniejszym krajem. W obchodach we Frampolu wzięli udział marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a także ministrowie obrony Mariusz Błaszczak i edukacji Przemysław Czarnek. Oddano hołd ofiarom II wojny światowej. W apelu pamięci złożono też kwiaty przed pomnikiem odzyskania niepodległości. Na cmentarzu centralnym w Szczecinie odbyły się również uroczyste obchody 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zgromadzeni m.in. prezydent Szczecina i wojewoda zachodniopomorski oddali hołd uczestnikom wrześniowych zmagań pod obeliskiem, bohaterom września 1939. Dzisiaj jednym z najważniejszych zadań, przed którym stoimy wszyscy, jest budowanie siły polskiej armii, mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Myśląc o Polsce, musimy wyciągać wnioski na podstawie tej historii. Wtedy pozostaliśmy sami i to powinna być nasza polska nauka, że musimy być w sojuszach, ale na koniec zawsze powinniśmy liczyć przede wszystkim na siebie. Dziś żyjemy od ponad 30 lat w wolnym kraju, mówi prezydent miasta Piotr Krzystek. To ogromna wartość, o którą także walczyli bohaterowie września 1939 roku. My dziś z niej korzystamy dzięki ich krwi, ich poświęceniu i ich zaangażowaniu. W czasie II wojny światowej wskutek niemieckiej agresji i okupacji zginęło około 6 milionów polskich obywateli. Krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii profesor Jarosław Peregut-Pogorzelski uważa, że lista darmowych leków dotycząca wieku rozwojowego to rewolucja w dostępie do bezpłatnego leczenia. Od dzisiaj dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz seniorzy powyżej 65 lat mają prawo do bezpłatnych leków, jeśli przepisze je lekarz. Profesor Jarosław Peregut-Pogorzelski powiedział, że dzięki tej decyzji poprawi się skuteczność leczenia. Myślę, że dzięki temu ta efektywność leczenia też się poprawi, bo jednak ci pacjenci będą stosować to, co zalecają im lekarze, bo nie będzie tłumaczenia, że po prostu ich nie stać na. Nie będzie takiego problemu, że ktoś nie będzie mógł ich wykupić z powodów małego budżetu rodzinnego, tak? Lista bezpłatnych leków dotycząca wieku rozwojowego zawiera ponad 2800 pozycji. Po raz pierwszy dzieci i młodzież do 18 roku życia będą korzystać z darmowych leków. W przypadku seniorów lista darmowych leków 75+ została uzupełniona i rozszerzona na grupę osób 65+. Na tej liście jest ponad 3800 pozycji. Papież przybył z pielgrzymką do stolicy Mongolii, Ulan Bator. Dzisiaj ze względu na różnicę czasu i męczącą podróż Franciszek odpoczywa w prefekturze apostolskiej. Papieski samolot po trwającym 9,5 godziny locie wylądował w Ulan Bator o godzinie 10 rano lokalnego czasu. W Rzymie była wtedy 4 nad ranem. Na lotnisku oczekiwał go minister spraw zagranicznych Mongolii. Po krótkiej ceremonii powitalnej Franciszek pojechał do prefektury apostolskiej, która go będzie gościć do końca wizyty. Jutro o 9 rano, gdy w środkowej Europie będzie 3 w nocy, papieża powita w swojej rezydencji prezydent Uchnagin Hurelsuk. Następnie w Pałacu Państwa Franciszek wygłosi przemówienie do władz Mongolii i korpusu dyplomatycznego, a potem spotka się z mongolskimi duchownymi w katedrze Piotra i Pawła. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz szczególnie na południu i w centrum kraju z burzami. Temperatura maksymalna od 19 stopni w rejonach podgórskich i na wybrzeżu do 25 na krańcach południowo-wschodnich. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Pożegnaj lato w wielkim stylu 16 września w Bytowie. Przy okazji wielkiego finału Orlen Lang Team Race. Zapisz się, przyjedź i wystartuj, żeby zmierzyć się ze sobą i ludźmi, którzy kochają kolarstwo. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Ja już mam. Ja też. Ja też. Pan też. A ja? Ty też. I my też. 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. 74. notowanie listy przebojów Trójki. Do 22. poznamy jej ostateczne rozstrzygnięcie, ale przed nami jeszcze mnóstwo muzyki. No przede wszystkim propozycje i 20 piosenek z zestawienia. Dziś pytam Państwa, w związku z tym, że mamy pierwszy dzień września, zwyczajowo był to pierwszy dzień w szkole. Jak Państwo swoje czasy szkolne wspominają? Najbardziej mi się podobało to, że poznałam swoich przyjaciół na całe życie i to, że mogłam chodzić na wagary, bo już teraz, jak skończyłam szkołę, to już nigdy na wagary nie pójdę. I to jest bardzo przykre dla mnie. No niestety, pewne rzeczy po prostu bezpowrotnie mijają. 2, 2 i 7 trójek, jak Państwo wspominają szkolne czasy, proszę dać nam znać. Teraz czas na propozycję, to LP i jej Love Song. Love Song w wykonaniu LP, propozycja 74. notowania listy przebojów trójki. Proszę nie zapominać, że w trakcie trwania dzisiejszego notowania grają też polscy siatkarze. Mistrzostwa Europy dziś naszymi przeciwnikami są Holendrzy. W pierwszym secie prowadzimy 9-8. No, będę, myślę, Państwa tutaj na bieżąco informował o przebiegu tego spotkania. Jak Państwo wspominają szkołę, bo to dzisiaj pierwszy dzień września? Bardzo fajna pani pielęgniarka i to są takie miłe wspomnienia szkolne z technikum. Była parę lat starsza od nas i tak ona do nas, my do niej się uśmiechaliśmy. Najmilsza rzecz, jaką pamiętam ze szkoły. A nawet jak zastrzyk trzeba było zrobić, to człowiek szedł z uśmiechem, prawda? 2-2 i 7 trójek. Jak Państwo wspominają szkolne czasy, proszę dać nam znać. Na miejscu 13 Daria ze Śląska i jej Kill Bill. Nikomu tak Ze Śląska Kill Bill. Przed tygodniem ta piosenka była na miejscu 10, czyli dokładnie na półmetku 73. wydania listy. To jest notowanie numer 74 i Daria spada o 3 pozycje. Jak państwo wspominają swoje szkolne czasy? W końcu dzisiaj pierwszy dzień września. No zazwyczaj to właśnie w tym dniu dzieci szły jako pierwszy dzień do szkoły. W tym roku jest odrobinę inaczej. No więc jak państwo wspominają swoje szkolne czasy? Przede wszystkim znajomi, pierwsze miłości, wycieczki szkolne i dyskoteki oczywiście. A to, co było najgorsze, to być może nie tylko dla mnie, skok przez kozła na WF-ie. 2-2 i 7 trójek. Jak państwo wspominają szkolne czasy? Pewnie dzisiaj pamiętamy tylko te fajniejsze rzeczy, te może mniej fajne zatarły się pewnie w pamięci, ale bardzo chętnie posłuchamy państwa wspomnień szkolnych. 2-2 i 7 trójek. Na miejscu 12, i to jest awans o jedną pozycję, jest grupa Queen na tym miejscu i ich utwór Face It Alone. is closed. Face It Alone grupy Queen, awans o jedno miejsce na 12.74. wydaniu listy przebojów trójki. Dzisiaj 20 piosenek w zestawieniu i 13 propozycji. Wszystko wyjaśni się do godziny 22, a po 22 odsyłam Państwa na naszą internetową stronę celem zapoznania się z całą dzisiejszą 74. listą. Ale na razie proszę skupić się na słuchaniu i ewentualnie na dzwonieniu do nas w sprawie tego, jak Państwo wspominają szkolne czasy. Moje najgorsze 2 lata w życiu to 7. klasa. Nie było fajne. Trochę jak w tym powiedzeniu. 8 lat podstawówki, najgorsze 10 lat w moim życiu. 2-2 i 7 trójek. Jak Państwo wspominają czasy szkolne? Co było dobre, co może niekoniecznie, ale też dzisiaj po latach już trochę się z tego śmiejemy. Proszę o tym opowiedzieć. Tymczasem czas na kolejną propozycję i to jest bardzo nowa, świeża piosenka w wykonaniu grupy Maneskin. Otóż zaprezentowali singiel zatytułowany Honey, Are You Coming? I to jest pierwsza piosenka wydana od czasu albumu Rush na początku tego roku. Wokalista tego zespołu mówi tak: napisaliśmy tę piosenkę po ostatniej trasie, wciąż rozpierała nas energia z koncertowania i podróżowania. Napisaliśmy ją gdzieś między Londynem a Los Angeles. Podoba nam się rezultat i uważamy, że to dla nas coś nowego. Czy rzeczywiście jest to piosenka warta Państwa głosu? Proszę posłuchać. Maneskin, Honey, Are You Coming? Honey, Are You Coming? To jest Maneskin, to jest nowość i to jest propozycja 74. wydania Listy Przebojów Trójki. Ta piosenka ukazała się dosłownie kilkanaście godzin temu. Po 22 będą Państwo mogli zapoznać się i z 20, i z 13 propozycjami, więc być może już dziś po 22 zapadną w Państwa głowach jakieś decyzje. Tymczasem dziś, w związku z tym, że mamy pierwszy dzień września, pytam Państwa o wspomnienia szkolne. Mam strach, że miałem panią w pierwszej klasie, która stwierdziła, że lewą ręką się nie pisze i uczyła mnie zawzięcie pisać ręką prawą. Nauczyła mnie, co prawda, pomimo moich łez i protestów rodziców i tak dalej, ale do dziś piszę strasznie. Pismo lekarza to przy mnie jest pikuć, a nawet pan pikuć. No w sumie to może się pan pochwalić, że zarówno lewą, jak i prawą pisze pan beznadziejnie. Zawsze jest to jakaś zaleta. 2-2 i 7 trójek. Jak wspominają państwo czasy szkolne, zarówno te dobre, jak i złe rzeczy, proszę o tym opowiedzieć. Czekamy na państwa telefony. Miejsce 11 i to jest awans o 3 pozycje, bo przed tygodniem była na miejscu 14. Piosenka Pet Shop Boys, The Lost Room. Lost. 14 przed tygodniem na 11. Dziś Pet Shop Boys The Lost Room w 74. wydaniu listy przebojów trójki. Dzisiaj Państwo dzwonią i opowiadają o tym, jak wspominają Państwo szkolne czasy. Nie lubiłem szkoły, ponieważ były tam jakby sytuacje polityczne, czyli nie wiem, ja nie słyszałem o innym uczniu, który byłby wyrzucony z podstawówki w 5. klasie z powodów politycznych, antyrosyjskiej postawy. I później podobna sytuacja w technikum. Swoją drogą to też przypominam sobie swoje szkolne czasy, bo jestem z tego rocznika, że pamiętam jeszcze uroczyste apele i uroczyste wprowadzenie sztandaru. Swoją drogą ciekawe, czy obecna szkoła też tak wygląda, że mamy poczet sztandarowy, który uroczyście sztandar szkoły wprowadza. 2, 2 i 7 trójek. Jak Państwo wspominają czasy szkolne? Proszę nam o tym opowiedzieć. To jest 74. wydanie listy przebojów trójki, w którym właśnie mijamy półmetek. To szybciutko podsumujmy, co już za nami. Na 20. Blair Barbaric to jest nowość, na 19 Waluś Kraksa Kryzys. Gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem, to też nowość. I jeszcze jedna nowość na 18 Grzegorz Kupczyk Wasted Years, a więc cover Iron Maiden. Na 17 Anna Rusowicz Co się stało z naszą miłością, na 16 Daria Zawiało Fifi Hollywood, Rammstein Adieu to jest miejsce 15, na 14 Greta Van Fleet Meeting the Master, Daria ze Śląska Kill Bill na 13, Queen Face It Alone na 12 i przed chwilą Pet Shop Boys The Lost Room miejsce 11. Najlepszą dziesiątkę 74. wydania listy przebojów trójki otwiera Bartas Szymoniak utworem Powroty. Przyszedł w końcu ten dzień. W nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz. Już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej? Nagle jest w mojej głowie, a trochę niżej. Zaczynam dusić się. Bez ciebie nie ma mnie. Bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie. Zaczęło być z tobą, lecz nie na pół. I przyjdzie w końcu ten dzień. Wtedy zrozumie, ile znaczyło być z tobą, ale na pół. Być tylko trochę, zabierać wszystko, ranić mocno. Nie dawać siebie nic. Bez ciebie nie ma mnie. Bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic. Ci zrozumiałem to, ile znaczyło. Z tobą lecz nie na pół. Bez ciebie nie ma mnie. Bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Powroty Bartas Szymoniak, miejsce 10, 74 notowania listy przebojów trójki, czyli przed nami 9 najlepszych piosenek tego zestawienia. Państwo dzwonią i opowiadają, jak wspominają Państwo swoje szkolne czasy. Za komuny to tak było, jak był Dzień Bakarowicza i my, jak to się mówi, nad Wisełkę sobie chodziliśmy, to wtedy patrole były konne. No i wie pan, 28 osób w jednej misce. Upchani byliśmy jak żołądki. Czyli rozumiem, że cała klasa w jednej nysce. To jest wyczyn. Nawet można chyba wpisać do rekordu Guinnessa. Ja pamiętam, że Dzień Wagarowicza za moich licealnych czasów to był bardzo radosny dzień i pamiętam, wtedy cała szkoła przebierała się. To taki zwyczaj we Wrocławiu. Tak to wyglądało. 2-2 i 7 trójek. Jak państwo wspominają swoje szkolne czasy, co było fajne, co było niefajne. Czekamy na państwa telefony. Jeszcze zanim miejsce 9, to jedna jeszcze propozycja. To jest Navi Wszystkiemu Wbrew. Jedna z 13 propozycji tego wydania listy. Jak rozlane mleko, jak zwykły śmieć. Wciąż tą samą rzeką z prądem płyniesz gdzieś. Navi Wszystkiemu Wbrew, propozycja 74. notowania listy przebojów trójki. Przepraszam państwa bardzo, ale trochę zapomniałem o tym, że polscy siatkarze grają na Mistrzostwach Europy, a obiecałem mówić na bieżąco o wyniku. No i trochę się zgapiłem, a tu przegraliśmy pierwszego seta. Więc w setach 1-0 dla Holendrów, a jeśli chodzi o set drugi, już państwu mówię, wygrywamy 7-4 w drugim secie, więc no mam nadzieję, że za chwilę straty zostaną odrobione. 2-2 i 7 trójek. Państwo dzwonią dzisiaj, opowiadają swoje szkolne wspomnienia, co było fajne, co niekoniecznie. Czekamy na państwa telefony, a tymczasem miejsce 9 i to jest spadek z 8. Weronika Borowiec. Jutro może nie być niczego. Nie myśli o żadnych. możliwych udrękach, bo wie, że gotowa jest na dnie. Niech ich ocalotny los jest przewrotny, ale nie szuka winnego. Kąpie się w morzu, pije białe wino. Jutro może nie być niczego. Niech ludzie gadają, że wychodzę po ciemku i znikam. I poza mną nikt się nie dowie. Lubię szum morza i słońce na skórze. Trochę brakuje mi tego. Usiądź wygodnie, przyniosłam nam wina. Jutro może nie być niczego. Niech ludzie gadają, że wychodzę po ciemku i znikam. Do ciebie wtedy płynie mojego serca muzyka. Ty i ja coraz bliżej gwiazd, choć chciałam iść sama. Idziemy tam, gdzie zwalnia czas. Potrzebna mi zmiana. Tańczmy do rana, objęci mrokiem, gwiazdy nie. Jutro może nie być niczego, zaśpiewała Weronika Borowiec na 9. miejscu 74. notowania listy przebojów trójki. Dzisiaj państwo dzwonią, opowiadają swoje szkolne wspomnienia. Zadałem takie pytanie, czy dziś jeszcze odbywają się apele i wprowadzenie pocztu sztandarowego? Jest odpowiedź. Do tych apeli z pocztami sztandarowymi są jak najbardziej i to się dzieje. Z tym, że niestety z roku na rok coraz trudniej młodzież mobilizować i zachęcić do tego, żeby gdzieś tam się elegancko prezentowali. A jakby ktoś wymyślił aplikację z wprowadzeniem sztandaru, to pewnie byłoby dużo chętnych. 2273, jak państwo wspominają swoje szkolne czasy? Co było fajne, co niekoniecznie? Czekamy na państwa telefony. Zanim miejsce ósme, to kolejna propozycja z pakietu tych 13, które czekają bardzo na państwa głosy i chciałyby się znaleźć w regularnym zestawieniu. Ta propozycja to Roisin Murphy i jej You Knew. New Royce in Murphy. To jest piosenka propozycja. Wśród propozycji znalazła się dzięki rekomendacji redaktora Margańskiego. 13 propozycji czeka na Państwa głosy. Po godzinie 22 będą Państwo mogli się z nimi zapoznać na lptpolskieradio.pl. Kompletnie zmienimy teraz stylistykę, bo czas na miejsce 8. I tu mamy solidny skok z miejsca 12. Guns N' Roses i ich nowa propozycja Perhaps. Na miejscu 8, a przed tygodniem na 12, czyli awans dla Guns N' Roses i utworu Perhaps. To jest 74. notowanie listy przebojów trójki. Państwo dzisiaj dzwonią i opowiadają swoje szkolne wspomnienia. Czy znają Państwo to powiedzenie? Dzień dobry, chciałem zgłosić nieprzygotowanie. 2-2 i 7 trójek. Jak Państwo wspominają swoje szkolne czasy? Muszę z przykrością powiedzieć, że nauczyciele traktowali nas z góry, z pogardą, wyładowywali często swoje frustracje. Natomiast jasne wspomnienie to jest matura, szczególnie egzamin ustny. Losowało się pytania, panie profesorki traktowały nas o dziwo, z wielkim szacunkiem, grzecznie, aż się wstrzymywało oddech z wrażenia. Ciekawe, czy u Państwa w szkole też było losowanie szczęśliwego numeru, tego, który w tym dniu nie był odpytywany. No, to były czasy 2-2 i 7 trójek. Jak Państwo wspominają szkolne czasy, co było fajne, co niekoniecznie. Czekamy na Państwa telefony. Jeszcze jedna propozycja z tych 13 to Sarsa i jej nowa piosenka zatytułowana Zuch dziewczyna. Sarsa, Zuch, dziewczyna, propozycja 74. notowania listy przebojów trójki. Państwo dzwonią 2-2 i 7 trójek w sprawie szkolnych wspomnień. Czekamy na Państwa telefony. Szybki raport z tego, co dzieje się na Mistrzostwach Europy w siatkówkę. Przypomnę, nasza reprezentacja gra dzisiaj z Holendrami. No chyba ten pierwszy set to taki trochę wypadek przy pracy, przegrany przez naszą reprezentację. W drugiej pokazaliśmy już siłę i pokonaliśmy Holendrów do 13, więc w setach jest 1-1. Mam nadzieję, że teraz już będzie z górki, ale oczywiście będziemy Państwa informować na bieżąco. No to przed 21 jeszcze jedna propozycja. To jest Selena Gomez i jej Singleson. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon, I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news, but I'll be single soon, I'll be single soon. I'ma take who I wanna, stay late if I wanna, I'ma do what I wanna do. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon, I'll be single soon. I know I'm a little high maintenance, but I'm worth a try. Might not give a reason why. Oh well, yeah. We both had a lot of fun. Time to find another one. Blame it on feeling young. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon, I'll be single soon.